أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ثم وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. ده رب كده ما قبل سر دغ آياته واسمات العرب آياتنا مدى عندو تسلبيشتم آيات تخشرو تر قوات سلبيشتم آيات كل اسماء ذات الأوات فلن بارك كنا خطا نو دجيو أول يبرخي چدر داغ درو تسلبيشتم آيات كل عربت لما قبل سرداد شمش خو تفسيل كاو دهاغ أهلي نار أو ده أهلي جنت چه ده جنت ده خواهندانو او ده اور ده خواهندانو تبسیل ده مشکاوه. نو پا یوه پلا چه ده ده اور خواهندانو اصحاب النار و دوغو بحث برون مکمل سو. ده ده رخ و جنت گوکی جبیه پلیه جه ده ترازو. نو اغا یوه پلا یه تبسیل سو ده بلا پلا چه ده اهل نار جه ده دوغو تبسیل پات ده ده ندی سوی ده اغا وسئله پاک بیانی. نو ول نو دا چې دا اوس چې بیانې اهل جنت بیانې اهل نار نه یادم اهل نار پروند کې رسی وي مش فتاوت. والذین الہ و اغا کسان آمنو چې دی ایمان را وړي و عملوا الصالحات او دی عمل کړی و الصالحات د نیکی لا نکلفو موږ نه مکلفو نفسا هیڅ یو نفس الا وسعها مگر نه پر طاقت باندې د هغه. وستلت خبر نه ده پر سیف ما بینس کلا نو کلیفور علی دیت جمله معترضه او یل کسری چې مضمون په مخه اخستی په ما بینس کې دا سی خبر پیش سی ضروری هغه و کې برابر تخبل خبره په مخه واخ دلته دیس خبره. والذین اغه کسان امنو چې ایمان را وړي وي وعملوا الصالحات عمل د نیکی کړی بارتر دالانو کلیفو نفسن الی وسعها گامر واړو وام اولایک دا کسن خو اصحاب الجنه خویندان د جنت دی دغه جمله په مابین کې ته معترضه وای معترضه جمله چې ده هغه دغه ده چې ده ما بعد ده ما قبل سره ربط نه یې دلته یو سوال ده یو چا په ذهن کې ورګرځي بار دغه ده دپې دپاره دا شی ده یو خبره وکړي نو دلته داسې د سړي په زړه کې راګرځېدل چې دا چې ایمان یې راوړي او عمل صالح یې کړي عمل صالح خو د اسمان خاطرې دا څوک کولی شي بابا چې ته اوس ماته جنتیان بیانې چې جنتیان هغه خلک دي چې ایمان یې راوړي عمل صالح یې کړي الله پاک دا نو د اسمان خاطر نه دي نو ځکه پر یو چا داسې بوجردم چې دی نشي وړلی خو هر نفس چې دی پر قدر د طاقت مکلف دی چې د ولاړې وس لري بار لمونځ په ولاړه پر فرض دی چې د ولاړې وس نه لري پر هغه په ولاړه فرض دی خو دی په ناستې بره پر فرض دی چې د ناستې وس لري خو په ناسته پر فرض دی که د ناستې وس نه درلودي خو هغه د عباره پرېوځي چې پرېوځي په اشاره باندې لمونځ نه صحیح کېږي نو دا څه زور غواړي روژه ده د مثال په تور چې پر کور یې ناجوړه نه یې بره پر تا باندې روژه فرض ده هغه معقل و بالغ یې نو شیخ پانی نه یې نو که مسافر وي کله یې باره نیول فرض وي خو بیا مؤخره کېږي قضا بیې راوړي که مریض وي پر کور کله دسې په دسې نیول غواړي خو بیا چې جوړ شي قضا بیې راوړي که بالغ نه وي کله در باندې فرض یا د شیخ پانی درجه ته ورسېدلې کله در باندې فرض خو پیجاب یې ورلره ورکړي نو دا د دین کار خو ګرده د وس مطابق دی وایي عبادت پر قدر باندې د وس دی نو دا زور غواړي نو ته څه وایي چې او عمل صالح نو څوک کوای سي په دغه یې دا جمله دلته ورسو چې دا اسانه کار دی مازې تسې ته درونه معلومېږي لا نکلفو موږ نه مکلفو نفسا هیڅ نفس په دا عباداتو په دا اعمالو کې الا خو بیا مکلفو وسعها په طاقت سره ده چې څونه بوج دی وړاسي غونه پرږدو نو چې ایمان او عمل صالح یې راوړي د عمل صالح څونه قدر د خپل وس مطابق چې کړي دغهچې دا ده د وس دي دغه یې کړي نو بره به څه کېږي اولایک دغه خلک شنو دي اصحاب الجنه دي خویندان ته جنت دي هم دی فيها په دغه جنت کې خالدون د همیش د پاره دي همیشه پاتې کېدون کې د نن د کرایه ځای دي چې بیا څوک ورته وایي د کوچ د بار چې کارډسه او دا نه موقت چې ټیکټ یې کړی دي ټیکټ یې ختم کېدل لري ایکسپایر نه لري چې دا د 2 ساعتو د پاره کار کوي د 3 ساعتو د پاره کوي د پاره کار کوي د ایمان او عمل صالح د ټیکټ چې دا ګر سره لایف ټایم دي ګر د مرد چې ته ژوند دی نو په جنت کې خوشوند ابد الابد نو جنت م ابد الابد خالدون په دغه کې به دي همیشنی دغه د دې حال پس یو خو هلته چې موږ د دوژخیانو حال د عذاب بیان کړو بیا م هغه د دوی تر منځ چې په خپل ځای کې بغض او عداوت و چې دا مازي ورتله دا وروستني خلک و هغه لومړنیو خلکو چې اول دواره لعنت نه وه چې دا مازي به ور لپاره ولي در باندې لعنت کېسي په موږ مولا دغه شور ډنګ وکړي موږ مولا د دوژخ مستحقین کړو اوس د جنتیانو حال بیانې چې جنتیان سره کم دي ونزعنا علاوه موږ به وکاشو ایسته به کو لرې به ما هغه شی فی صدورهم چې د دې په زیګرو وزړو کې دی هغه نو چې شې دی من غلین چې هغه عبارت د هغه بغز څخه دی د هغه زد څخه دی عداوت په دنیا کې خدا جنتیان چې دی د نیک خلک کوم گئے گئے دلته څه خو سره بد دی نو دغه خې په زړه کې پاتې دی او څه خو بد دی پر هغه شنه پیرزو یا بد نه کیږي دغه غیل چې الته د په زړه کې دی الله یې دغه د زړه سره و بس ګرد سره خوشاله شي نه لعنت سره وای نه یو وای چې ګرد ته وي ابل ورته ګرد ته وي دا شې نه سپکش جارو قربان دي سره نو ونزعنا مجبر وکړ ما هغه څه په صدور هم چې په زګرو کې د دې صدر ذکر کړی دی مراد قلب دی هغه زړه ذکر کړی محل دی مراد دنیا غ حال من غل د چې څه چې هغه ما بیان دلته په دمن غل کې کې غل د انسان په زړه کې هغه ګرد غبار هغه غوټه چې د بل چا سره درې چې مجبر بار زیات بولو یا دښمنی بولو من غیل اغه عداوت چې د دې په زړه کې دا به و بس نو دا خو د دې ترمنځ هغه ود او دوستي بیان کړ دا بارنه یې الی زنجیر کې دا ولې زنجیر کې خو دا عداوت چې پیدا کیږي خو یا شیطان دلته کار کوي دوه نفر سره جنگي په زړه کې رقم خبر دا ول په بار کې ورګرځي دلته شیطان وجه کار ته فارغ نه دی خدای خپل په د ځان په عذاب اختر خپل د رخ کړي نو د دې په زړه کې برای غل څه پاتې کیږي خو هغه کار نشي پر کولای ځنی منع شو دا یو بل دا دی خود دلته د دنیوي منافع په اعتبار باندې د خلکو ترمنځ شیش راځي عداوت راځي نو جنت ته چې دی ولاړ شي د دنیا منافع د جنتي یاجیږي ګر سره هغه ته اهمیت نه لري چې دنیا چې څه بلاکه څه کار آمد نو غیل دلته نه پاتېږي دا عداوت چې دی نه شیطان دلته کار کولی شي د دنیا محبت دلته پاتې وي نو پس یا علاوه تجري بهیږي به من تحتهم لانج تر دوی معنی لانج تر اماکن در دوی دی سرونیش در سری لانج ما در سری لانج نه دی چی پا کم قصر و بنگله که اوزیجی دی غیر و مخت دل تواله بایجی خلقای گای دیر پخه پا خپل کور که ویز مش کور چی دی بس دا پاتاو پر غار دی دا اسی و شنی و برات بایجی یا دلوی ولی پر غار دی دا و بچی جی دی انسان دا جوند دیر ضروری شای دیر وجعلنا من الماء كل شيء حي د طول شان حیات پر چاولار دی پر اوبو نو بو چې د سړي د کور سره وافری بس دغه نو غټ نعمت دی د لوسم چې خلق سره راځي سی برا وي وبې څنګه جاوله د اوبو پښتنه کې د محله او بل لري کنه نو د اوبو الا د تجک کی وای تجری بیج من تحت لاندې هم یعنی در قصور د دې در بنگلو د دین یا لاندې در اشجار د دې چاغدې چې کوم درختي او باغونه لري تر اوغو لاندې الانهار ولي ورته بیج وقالوا دي واي الحمد لله نو دوم حال خداغس یو خاغو چې پزر کې بوغز نسته سره بل دادی چې اوبه وا پیرجه بل دادی چې دې څونو په جنت کې تسلیم دي وقالوا دي بوي الحمد ټول سنا او صفات چې دی لله اعلی لري اخپل کول کو شکر دی اعلی لري الی زه هغه اعلی هدا چې هدایت کړی و ناموش لهذا و دغه نعمتات دا الله پاک شکر دی دا خو زموږ په دماغ ولا کسر رسیدلی وای دا خود الله احسان و ربانی چې موږ ته دغه ځای لار را وښول د جنت لار د جنت لار خو نو چې دی اوس پیچو ملرینو هغه خو نو دغه ایمان او دغه عمل صالح دی پر دغه لار چې سړی ولار چې جنت ته رسیږي نو دا د الله فضل او کرم چې موږ ته قران نازل کړی او رسول الله نه راسته ویلي او علما او بیان وکړ موږ چې هغه لار وښول د دې وسې در ال جنت ته ودرېد نو دی به شکر د چا ادا کړي د الله پاک چې دا د الله فضل او کرم که د الله فضل او کرم نه وای زما په دې مغږی ولا کسر رسیدل چې ما به د دې جنت لار پیدا کولای نو دی به حمد الله وای الذي هغ على الرهدا شهدايت كري ونامز جهازا ودغ جنت هدايت معنا لرشونا يكري ومشت هدا لرشونا يكري ونامز جهازا ودغ جنت فر لرشونا دا ايمان واعمال الصالحة دايرة شولي وما كنا مش خنو لنهتدي يچ مش دي هدايت سلاره دي پیداکو مش پخپل وس توفيق دا کار کويس دا توفيق دا الله دي وما كنا مجنو لنهتدي يچ مجدي هدايت پیدا کولار پیدا کو لولا کنوي اندا خبر هدا چ هدايت کی نا و مشت الله علا فقد الا شونه نوای مجدا کار مس کوله فسب سی وای دار کم دا جنتان برو لقد په تحقیق سره جاءت را تکړیو رسول رسولان ربنا درب مج بالحق فلشت خبر سره اغه رسولان چې کوم خبرې کوجه په خدای ګرد ټیک په ټیک سل په سل کې عین هغه خبرې سپې کړل سوې سوره رشکارته ویلو ګورغه د رسولان ذکر مو کې لقد فتاقق جاءت را تکړې او چا رسول رسولان ربنا درب مج په چا را تکړې بالحق فلشت خبر سره ده خو رسولان مو ته یو خبر لا ولا کډر وخت کړو خو کې جنتونه بیان کړي و جنتونه پر هغه رقم دي کې دوزخونه بیان کړي و دوزخونه پر هغه رقم دي او کې دار ته ویل چې په منځو او پروژه او په حج او په زکات او د اسلام په اعمال او جنت پیدا کیږي هغه رقم صالح په پیدا سو خو هغه څه کې چرالو د اعمال هغه د جنت په دروازه نه نوتل سور شیخ خبرې کړي و څه رښتیا خبرې کړي و دا به سره وای دی چې دغه خبرې سره خلاصي دا الله د طرفه سه یو ملک مقرره ده هغه نو بره ورناري ونودو دیته بنیدا وکړه سی مجهوله سی غاده وناداخه معلومه ده ونودو دیته بنیدا وکړه سی جمع ده اند جه خبره وم تلکم الجنه تلکم دا کوم خاد خطاب ده پاره دی کل اغه نو اغه اسم اشاره ده تلکم دغه وتستوام الجنه تو دغه جنت اورستو مو تست در کول سوی دی هادا بما په سبب سر دغه کومتم چې سواس تعملون عمل مکاوه دا خو ناسیس د عمل په خاطر در کول شپ دنیا کې به تاسو عملونه کوله په یخو په ګرمۍ کې به مالا او تعالی ته عبادتونه کوله په رڼا او په تاریکه کې مو عبادتونه کوله هیڅ مونږ کتل د الله پاک محبت ر باندې غالب دا د هغه واجدنه دا ملک به ناره پر وکړي پر دی باندې تل په زور اعلان ورته وکړي ونودو ندا ورته وکړه سی و دوی ته اند جه خبري کل کومل جنت و امتستوام دغه جنت چدي اورستو مو تست در کول سوی دی هادا ته اورستو مو اصلي لفظ ترجمه خدا د تست په میراث در کول کړه سوی دی اورستو مو تست په میراث در کول سوی دی نو په میراث یو ویل بوله په یو حدیث کې راځي چې په د جنت کې د څه انسانانو د پاره کوم مؤمنان دي کفاره دي التزای په شي کې جوړ دي په دوزخ کې د څه چې انسانانو د پاره کوم مؤمنان دي که کفاره دي ځای ورته جوړ دي نو دلته چې کافران و دوزخ ته ولاړ شي خو ځایونه یې وچات ورپاتې شي و دا مؤمنانو ته نو ګواکي د هغو میراث خواره دوی سوله چیزي میراث یې واخیستی حقیقي میراث خو نه دی خو د هغو بدل چې واخیستی ګواکي میراث شو دوزخیان چې بیا دوزخ ته ولاړ خو د مؤمنانو چې دي چې جنت ته تللي خو ځایونه یې ودی ته پاتې شي دوی ته ګواکي هغه په دوزخ کې چې یوخې خپل ځای و د هغه بل سړي ځای هم به درته ورکول کېږي نو دلته الله پاک د اورستمو تعبیر ځینې وکړي معنا دا د درک کول شو وتیسته وروسته مو درکول کړ سی یو ته استه دغه جنت بما په سبب دغه کنتم چې تاسو تعملون عمل مکو دلته یو سوال واردیږي هغه سوال دا دی چې په بخاری شریف کې یو حدیث راغلی دی چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایله ولن يدخل الجنه احدكم بعمله ولې هیڅوک به هیڅکله داخل نشي و جنت په خپل عمل سره وإنما تدخلونها برحمة الله وفضله تسش وجنته ورزيد الله فرحمته ففازل سر ورزي نو هغه حدیث خدا غره کوي او حدیث خو چون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دزان خو خبرې نکین خو الله پاک تر شو دی دلته بیا څور کوي وای دا ستس د عمل په واجه دی هغه حدیث د عمل په واجه جنت نسی ګټل خدا سره ټکر را ظاهره پد چې هغه څوی حدیث وای په عمل نسیت لای دلته الله پاک هغه دی بیان کی چې دی ته به دغه ملک ناره ور وکي چې دا خو ساده عمل په خاطر ته درکو ورسو جواب یې داد چې دا عمل په خاطر چې دی چې ما ته راکول کیږي پر دا عمل نو جنت کله واجب خو الله یې وعده کړی ده چې راته راکوي الله پاک اعلان کړی و چې که دغه عملونه سړی وکړه زه جنت ورلره ورکوم که دایش په مضمون پوس وس نو اصلي خبره خدا غدا الله وعده ده چې ما ته جنت را لره راکی که الله پاک ته دغه عملو سره جنت نه وای تړلی په عمل تر لاسه کیدی دا نه تر لاسه کیدی نو هغه حدیث چې وای چې هغه وای جنت په عمل نه دی یعنی په حقیقت کې جنت په عمل نه دی دا الله په فضل دی وی خو الله دغه احسان کړی چې کوم دغه عمل وکي بس پر جبه زه دغه انعام درکوم چې دا جنت دی کده دا اعلان وکړي چې خو چې جنت نه اخستلی شو دا عمل په توګه نیست ځنی اخلي وس چې ځنی اخلي خو عمل چې وکه برای نو الله پاک ته خو نو وعده کړی و چې دغه کار سړی پر کې برای جنت ورکوم نو الله پاک وایي دغه دی نو پر الله واجب کلو د ځان څخه په عمل پر واجب ولیس د دغه وعده د خاطر څخه چې الله وعده کړی ده نو اوس الکریم اذا وعد وفا کریم چې وعده وکي وفا کې خلاف الوعده کې نه کینو الله یې را لرکی نو دلته په د آیات کې چې نسبت وجه عمل ته اوس دا مازی مجازن دی دا مازه سرسری دي چې ته د عمل په خاطر ولاړلې ولي خو نه الهال ته وعده کړې ده که دغه عمل اوسې جنت ورکول کېږي که هغه وعده نه وي په دغه عمل سړی تلای شو هغه پیغمبر چې بیان کړی دی چې د عمل په توګه نه سلی معنی حقیقتا عمل سبب د چا نه دی د جنت دپاره رحمت الله یې سبب دی ظاهري چې ورته وګوره ظاهره سړی چې وایي زه نو په چا باندې دلته ننوتم د عمل په خاطر ننوتم نو پیغمبر چې نه پکړي وي یعنی اصلي سبب حقیقي عمل نه دی الله چې اثبات کړي چې په عمل ولاړې معنا دا سبب ظاهري خو نو ادي جوړ کړی دی چې عمل دې کړی دی والا نو تا وعده کړې وس نو را لره راکه په ظاهره سړی چې عمل یې واجه سو اصلي هغه د الله وعده ده هغه د الله رحمت دی هغه وعده خو هم پر الله واجبه نو د خپل فضل و کرم د لارې څخه یې کړې ده نو دا سوال دلته ختم دی تر دغه ځایه پورې دغه آیاتونه چې اوس ما را وویل دا د چا بیان شو د جنتیانو دا دوهمه پله ګواکې بیان شو پرون خو هغه د دوزخیانو بیان شوی و نو تر ازو چې دوی په یدې خو مابینځ کې شیین هم لري نه یا لرګی یا چې داسې واسطه یې نو دلته د جنت او د دوزخ په مابینځ کې یو دیوال دی وجه ته اعراف وایي نو دلته چې دی د دې بیان هم باره پسې را شروع کېږي د دې چاغې د دغه اعراف والاو بیان د دغه بیان کول کېږي دغه اول د باره د جنتیانو د دوزخیانو تر منځ مکالمه ده بیا هغه د اعراف والا د دغه مکالمه اوس شروع کېږي حالات خ ذکر سو د جنتیان د دوزخیانو مکالمه نه ده ذکر سوی چې هغه مکالمه دې تر مابین خبرې سره وکینو ونا دا ناری کې اصحاب الجنت خاویندان د جنت اصحاب النار و خاویندان ته د اور مال دا مکالمه د دې دوه د حالات خ بیان سوی د اور ناری کې انداس ناره وروکی قد په تحقیق سره وجدنا مش خو پیدا کی ما اغه شی وعده چې وعده کړو و ناز مش سره رب و نه رب زمش اغه مو څنګه پیدا کی حقا رښتا اغه الله چې زمش سره وعده کړی و چې مونږ نیک عملونه کول ایمان باندې مړ سولاس ایمان مو خوندې کی نو تاسو به جنت تر کول کیږي هغه وعده خو رښتا او خطر زمش سره خو هغه وعده سیس و ستې تعال دی دا څوک نه دی کی دا جنتیان و هغه دوزخیان ته نو دی د اواز سره اوري و دلته در بچی و دروازې سره لري چې خبره سره وکي دا ما بینس کې هغه عرب جوال خودی خو هغه دغه سوري لري چې خبره سره واوري و نا دا ورناري کې اصحاب الجنه خویندان د جنت اصحاب النار و خیوندانو ته د اور ان دس نارو کی قد پتاقیق و جدنا مش پیدا کرد ما اوغ خبر وعده چه وعده کرد و ناز مش سر چا کرد و ربنا رب مش حق رغ خوم رشتا پیدا کرد رشتا خبر سود اخو اغس نعمتون جلک اغا اللہ چول اغا حولی و غیرمان فهل ایا وجدتم تس پیدا کرد ما اغا خبر وعده چه وعده کرد و ربکم رب ستاسی حقا رشتا الله خدا ان ویلی چې څو کاپیر مرس دغه د پاره به داسې اورونه یی داسې دوزه خونه به د یخ دوزه خونه د ګرمۍ دوزه خونه هغه ستاسو هغه څنګه سول هغه رښتیا وخته کنه وخته هغه د غره کم آل دی در باندې لکه قران چې به بیان کوي چې دوزه خدا داسې زحمت زری قالو هغه ورته وای دا دوزه خان وای نعم و از مش غیر ما غره کم وخته لکه را ته وی چې هغه عذابونه دی هغه اورونه دی هغه مارانو لړمان بخشي فأذن مؤذن ذات ذي ترمان ذا مكالمة وسولة دلت بيا يو إعلان كونك إعلان كي فأذن إعلان وكي مؤذن يو إعلان كونك قول مؤذن ذا مش ذا دلمان ذا زانش كي ذا غتم إعلان شي واي مؤذن دينو ذي تشار كي خلق خبري شي دلمان ذا واخ داخل سوي دي راسي دلمان ذا وخاته ذا غم مؤذن مانا إعلان كونك فأذن إعلان وكي اذان وکي مؤذن یو اعلان کوونکی بینهم په منځ کې د دوه دوه ډلو چې دا د جنتیانو ده او دا د دوزخیانو ده دس وای انداس لعنت الله لعنت الله دی علی الظالمین پر ظالمانو پر ظالمانو چې د الله لعنت دا د څه د فارغ خلکو په لانه په خار وښونو چې ما بینس کې اعلان کوي نو جنتی خو ظالم نه دی هغه دوزخی ته وایي چې د خپل ظلم د لاسه د پیښه ده الله نه کې ولاکه دوزخ ته اچوله اغه الله تعالی وعدی چې توبه او ماری شتا پیدا کړی و خو کی خو اغه سی نو چې اهل یې کې نه نو چې اهل نه وي د جنت نو تو خو اهل د دوزخ وي ولی خو ظالمانو کې تر شرک در کوپر بل ظلم بیا چیرې خو دغه نه غټ ظلم دی الله په حقوق کې کړی ونه نو اذان اعلان کی ان دارکم چې لعنت الله لعنت الله دی لري والي د رحمت خاصه د الله دی پر چا علی الظالمین پر ظالمانو باندې الذين اغه ظالمانو یصدون چ دوی خلق منع کوله عن سبیل الله د الله د لارې څخه یصدون چې متعدی کې چې دوی خلق را منع کوله یصدون لازمی مرزي یصدون چې ځان منع کاوه منع منع کول په خپل مخ اړه د چا څخه عن سبیل الله د الله د لارې څخه یو خه کوله نه په خپل بل و يبغون دوی طلب یې له هغه د الله لارې عوجن کړه چې دا طلب کاوه د الله په لار کې د الله په جن کې کژوالي خلکو ته پیدا کاوه کژه کژه تعبیروله چې بار خلک په شاریان چې دا وستره کم جن دي نو پر دغه کسانو ظالمانو چې دوی به منع کوله ځان یې منع کاوه د الله د لارې یا نور منع کول او د الله لارې عوجن کژه تعبیروله کژه طلبیله ويبغون دوی طلبیل هدا لار د الله سره کم عوجن کژه هغه سده مضمون یې نه ځني اخلي پر یو خو بل پای ځان ځني پیچي دا خو لا څه کوي چ خپل دین نکاو او دا څه کوي چې دی دا لار کجته لبل و موهم بالاخره کافرون قامت لا ولا کمنه قامت امن منی چې معنی ته بیا قامت څه سوال او جواب څه په دغه د دین کوش کوش تعبیر او چې قامت څه دی منکر او هم دی بالاخره پر اخرت باندې چې دا سوال او جواب دی د حشر و نشر دی جنت د ورځې پر دغه باندې کافرون دی کافرانو کو پر کوونکو نو د ونادات چې راونه چې تر دغه ځای پر چې وبیل او هم بالاخره کافرون دا د جنتیانو د دورځخانو تر بحث سرسته هغه د دې مکالمه او مجلس بیان کیږي مجلس په دغه رقم دی دی ماجو تو وای از مشر چې خدای وعده کړی هغه خو هغه سټیک په ټیک وخته استی سره چې د دورځخو د ماران او لړمان وعده کړی هغه څنګه دغه وای هغه مغه سیدا وخته چا ویږي هغه رقم سو دا اعلان کوم کی دا بیا یو ملک کد بارو نو د الله لعنت پر ظالم باندې چې پر ځان یې ظلم کړی دی ځان د الټرا واستي اوس نو هغه د اعراب خبره را لاله چې مال د اعراب یو جوال دی په سوره حج کې په جرل سم آیات کې فوضوري به بینهم بسور دا جنتیانو د دوزخانو بحث الټه په سوره حج کې چې الله کې بارو نو د دې تر ما بین یو سور وو هل شي سور خوچتی سپویری سور البلد هغه د شهر کلا په خواشه به شهرونه و ار شهر خپل کلا درلودل نو یک جوال بو بردار به هم وو دروازه به درلود ما شام شب المر ولیدین به د شهر دروازه بند سول اسکر به برجانو ته وختل وس خو شهرونه در دې کیری چش بروش دروازه پر وو نو دا خو کشنی کشنی شارونه با پخوا اوس خو غټ غټ کنه نو هغه د شار و دیوال ته چې هغه غټه کلا به وه هغه ته سور ویل کېدله. الله د جنتیانو د دوژخیانو ترمنځ هم هلته چې بیان کوي برای فغدور به بینهم بسور له باب د دې ترمنځ به یو سور یو دیوال ورشي مګر وله باب هغه به تر دروازه لري په مابینځ کې در بچه به سره درې چې خبره سره وکړي. نو ځینې کسان دا رقم دي چې هلته ټولو ترازو کېږي چې د دوی دا ګناوي و دغه ثوابونه کرار سره برابر شي. چا د نیکۍ پلې درنیس خو جنت ته ځم او د بدۍ پلې چې درنیس ولې مستحقین خو د دوژخ دي که الله وبخښل هغه هم اخواته ځي مګر کافر خو نه بخښه کېږي هغه خو چیرې ځي دوژخ ته ځي. دا یو څه چې دا پلا برابر ده دا نو چیرې ځي دا بر اعراف ته وخیږي. اعراف هغه دی اخوا هم ویني دا اخوا هم ویني تر یو څومره پورې دلته یې بیا الله تعالی د خپل فضل و کرم په روی باندې بیرته چیرې بیا دغه خلک هم براوایي ځه نو چې سره برابر دي یو څومره هلته یې دا زړه یې ورته وتوسیږي و چاته ولې خو د دوژخ کې هم نه داخلوي ولې خو به دوی نه دي درنې سوي جنت کې هم نه داخلوي خو نیکۍ نه دي درنې سوي او دغه هم ګواکې یو قسم سراب دی سړی نعمتو ته ګوري لاس یې نه ورسېږي او دغه رقم بارانو یو څه زړه یې سره وتوسیږي دلته یې یې اخر براره اجازه ورکوي چې ولاړ شه. دغه اعراف والا چې دي دا هم بره خبرې شروع کړي دلته مجلس یې زړه غواړي بیا یوې خواته سر ور داسې کړي بیا بلې خواته سر ور داسې کړي د دواړو ډلو سره مجلس کوي. نو اوس د اعراف والا بیان اوس شروع کېږي نو وعلى الاعراف الا ويفر اعراف بانجي تدغ اعراف ولا بيان شنو بيشرو كي جدا اول تشدي تر يو بنزسم ايات پوري دي خموجه پر رکو درو زک سبق پش دي جنو پر دغ اعراف سربير رجال دير خلق دي دا د سلاسو شل نه پاره نه دي چې سړی فکر کوي چې بابا دا به 15 نه پاره به شپته ولې لکه د جنت خلک چې ډیر دي د رخ دري خو دا خلک هم لري چې نیکي او بدی مساوي سره کیږي. نو دلته خلک ست يعرفون دي پیژني کلن ار یو د جنتیانو د دوژخیانو بسیما هم په هغه نقش و علامه سره سیما د انسان په مخ کې چې یو شی ذلیل سړی په پوهیږي لکه د خوابدۍ نقشې پر یو چا باندې ګایګای ښکارې بر خلکو خدای دې خیر کې مخ کې دیګر سره دی بل رقم دی څه در پیښه ده. نو دا چې دی خوابدۍ یا ګایګای چې خوشحالي هم خلک بره وای وای بیا ورور څه ګټه دې کړې ده مخ دیګر سره د خلکو پر چم لاسونه او پښې خاني مخ خود له هلته پرېږده چې تجلی وکړي. نو دی دا جنتیان په خپل سیما هغه د مخ په نقشه پیژني کدای سپ مزمن پوسه دا سیما په دې ذکر کړل چې یو خدا د چې پر جنتی باندې جنت را څرخېدل دي خوڅو کې پیژنې چې جنت دی خدا جنت په بخ کې او بل په دوژخ کې دی خو دوژخ کې ودل دي خوڅو کې پیژنې چې دوژخ دی یا د جنت او د دوژخ ته نظر قطع کې پر د مخ کې ام علامه زلی جدي او جنت ته نه ګوري چې په جنت کې یا په دوژخ کې د مخ نقش ته ګوري دا څو د اعراف ولا د چا د مخ نقش ته ګوري د جنتیانو او د دوژخانو دا غزه کې بیا خطا نه وزي. وعلى الاعراف پر اعراف ان رجال خلق دي دا غدا يعرفون د جيم زمر و دا غ اهل اعراف دا غ رجال تراجد يعرفون دي فيجني سوق فيجني كلن ار يو دا جن كانوا دو جخان څخه دا غ مفعل به دي بي سي ما هم د مخ په نقش سره فيجني چې مخ کې وګوري د جنتی غ تازه زل بلکې دا بل پر مخ په سال چې وګور کې ولا نو برات څه چر کې چې دي دا فيجني و نا دون و ناري کې دي دا اعراف خلق دین رقی اصحاب و خویندان ته الجنت د جنت اول خدا و ناری کی انداس سلام علیکم ای سلام دی در باندې مخز ری التور ته دی کی جبر دم یو کار دی چې د غسړی چ په ډیر نعمتو کی رتبه لوري د نو خلق نکي سلام نو راچی نو د عرب صدې ته سلام نو وای ګوره سلام دی در باندې من اچ مزبا په باره کی می کوشش سو وی چې درغلی و نو نادو ناری بکی اصحاب و خویندان ته الجنت د جنت انداس سلام سلام دی علیکم پر تسبان الا وای لم يدخلوها وهم يطمعون دا جمله ته مونږ شپه امي لم يدخلوا دی خو داخل سوی نه د عرب خلق هوا دی جنت نو څه سلامون اچي وان وهم دی خو نه يطمعون تمع لري خو ته زړه پرت پرت کیږي خو ته تمع ور سره ده تمع سره خو نه ارچا تر واسه کر واسه کیږي کنه کیږي زمرا یان چې زای ورشي پر خلکو د ستیو غغې میږي ولې خود د دز میړي دا تمع په خټه اخښه دي چې شي راڅ غوړ او دنیا خود ارچا محبوب ده دای چې محبوب ده ګوت راڅ کاج زه د شناخته اوسه په خدای کا سودا کا وایم دای چې شي غوړ لکه یو تمع راخسته بر ایڅ تغیر نه کړی چې زه دلته د دغه په زور کې تمع الته زاینې ولدي جنت کې تمع ده نو والسلامونه جنت یانو ته ورته لم يدخلوا دی نه کې داخل سیوی ها ودا جنت او هم دی يطمعون دی خو تمع لري او میت خلری او حدیث کې راځي چې اخر بار نو زی هغه دی تمع علا ور پرکه بره جنت ور لکه پسینو و اذا صرفت ابصارهم دی خو واز دی خو ته نه ګور خو ما مرکز باندې ناست یا چې ما بین دي سنټر دی خواته ګوري خواته ګوري بل په یې خواته به سترګي واوري و اذا هغه وخت سوري پد چې وګرځي جا بسار هم سترګي د دي تلقا او طرف ته اصحاب د خویندان او النار د اور چې د اور د خویندان او خواته سترګي واړو نو سوي قالوا ربنا دا دي دعا دلته ام کیږي قالوا دي وي ربنا اي رب ازم لا تجعلت مقر زينا مش مع القوم الظالمين مع القوم سرد دقة قوم الظالمين شدي ظالمين هذا هذا ظالم قوم سرد مقر زي برد أعراب برا شكر وكاجي ما نش أغذ زي بدي أغذ ورجحنا نقول دا أعراب ولا بحث شرودي تر اوس پورې چې دی فقط د دې هغه ندا چې وچاتیه کړې ده و اهل جنت ته دغه ذکر سوله او د دوژخ خواته چې وکتله دا دعا یې ذکر سوله مګر د دوژخیانو سره چې دی هغه خبره خوم دی کوي هغه خبره لا وس پاته ده نو د دغه ځای څخه د اعراب خلقو بیان شروع دا اوس موږ را شروع کړي پرا نه دی ویل سوی کوم ځای فقط وویل سو چې د جنتیانو سره مکالمه وکړو هغو ته سلام ور واچوه دا نورو ته چې وکته دا الله ته دعا وکړه چې ورسره ملګري کوي مه د دغه دوژخیانو سره مګر خبره خو ورسره کوي د دوژخیانو سره هم د یو خبره ور په یادوي بیا چې معنا تا چا په دنیا کې کوم کارونه کول هغه کارونه چې جدي ولیده که چې نه ولیده پر دغه ځای به سبق ودرېدی بیا وایه و اذا هغه وخت سوري پت چې وګرځول شي صرف دا تغیر او اوښتلو ته ویل کیږي ابصارهم سترګې د جنتیانو واوړي واغه بلې خواته تلقاء وتربت اصحاب الخيندان والنار دور قالوا نودي وايد دير وهم ترس ربنا اي رب اسمش لا تجعل مقر زينا مجمع القوم الظالمين سرد اغ قوم شاق ظالمان دو غوم القريكيم وما يعني اغبل خاك ختم عواد جنا كان ختم اخي الله ذكر ده جبل سفنا وغشت اخير على فاك مرو رغدي الله عز وجل مجد اهل جنات سخو غرزي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.